จิตที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วมีคุณสมบัติอยู่สองประการด้วยกันคือหนึ่งนิพพานังปรมังสุขขังสองนิพพานังปรมังสุญญังคือสุขมีความสุขอย่างมากมีความสุขเต็มร้อยมีความสุขตลอดเวลาไม่มีเวลาใดในจิตที่จะมีความทุกข์เลยจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังสองจิตนี้จะว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ว่างจากลาภยศสรรเสริญว่างจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะว่างจากขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่างจากธรรมารมณ์ทั้งหลายจิตนี้จะไม่มีวันที่จะไปเกี่ยวข้องหรือไปเสพสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ยังมีการสัมผัสอยู่เช่นร่างกายนี้ยังไม่ตายก็ยังมีการสัมผัสลาภยศสรรเสริญสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อยู่ยังสัมผัสกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังสัมผัสกับธรรมารมณ์ต่างๆอยู่เพียงแต่ว่าการสัมผัสนี้จะเป็นเหมือนกับหยดน้ำบนใบบัวคือใบบัวนี้จะไม่ดูดซึมน้ำที่หยดไว้บนใบบัวต่างฝ่ายต่างจะอยู่แยกกันหยดน้ำก็ยังเป็นหยดน้ำอยู่ใบบัวก็ยังเป็นใบบัวอยู่ไม่เปียกเพราะหยดน้ำไม่เหมือนกับจิตของปุถุชนจิตของผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุถึงพระนิพพานจะเป็นเหมือนกระดาษซับกระดาษซึมเวลาหยดน้ำลงไปก็ในกระดาษซับกระดาษซึมกระดาษมันจะซับซึมเอาน้ำเข้าไปหมดฉันใดจิตของผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุถึงพระนิพพานก็ยังจะเสพลาภยศสรรเสริญเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเสพรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสพธรรมารมณ์ต่างๆอยู่เสพด้วยอะไรเสพด้วยความโลภความโกรธความหลงเสพด้วยโมหะอวิชชาเสพด้วยตัณหาความอยากต่างๆเสพด้วยกามตัณหาเสพด้วยภวตัณหาและเสพด้วยวิภวตัณหาแต่สำหรับจิตที่ได้ถึงพระนิพพานแล้วนี้จะปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากโมหะอวิชชาปราศจากตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเนี่ยตัวที่ทำให้น้ำกับกระดาษมันดูดกันก็คือตัวลาภตัวโลภโกรธหลงตัวกิเลสตัณหาตัวโมหะอวิชชานี่แต่ถ้าจิตได้รับการชำระได้รับการกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆโมหะอวิชชาให้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะว่างใจจะไม่เสพถึงแม้จะสัมผัสรับรู้แต่จะไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่ได้มารับรู้ได้สัมผัสจะเป็นแต่สักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้ดมได้ลิ้มรสได้สัมผัสแต่จะไม่มีความยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่ได้เสพได้สัมผัสเวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสจิตก็จะว่างจะเฉยเฉยจะไม่ได้คิดถึงลาภยศสรรเสริญจะไม่ได้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ จะไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งหลายทั้งปวงจิตจะอยู่กับความว่างเพราะว่าความว่างนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงที่เป็นบรมสุขนี้ก็คือความว่างนี้เองท่านจึงทรงแสดงไว้ว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขขังจิตที่ว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งนี่คือคุณสมบัติของพระนิพพานแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัตินี้จะแปลความหมายของนิพพานังปรมังสุญญังผิดไปได้เช่นบางคนก็แปลไปว่าพระนิพพานก็คือความศูนย์ศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างจิตก็ศูนย์จิตมันจะไม่ศูนย์จิตมันไม่มีวันศูนย์ไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตมันศูนย์ได้จิตของพวกเรานี้ก็ไม่มีวันศูนย์เพียงแต่ว่าจิตของพวกเราที่เป็นปุถุชนนี้ยังมีโลภโกรธหลงยังมีตัณหาความอยากต่างๆอยู่มันจึงไปเสพลาภยศสรรเสริญไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปเสพรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเสพธรรมอารมณ์ต่างๆมันจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายแต่จิตของผู้ที่ได้ไปถึงพระนิพพานแล้วเป็นจิตที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆโมหะอวิชชาจึงไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่เสพลาภยศสรรเสริญไม่เสพรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เสพธรรมอารมณ์ต่างๆแต่ยังสัมผัสรับรู้อยู่รู้ก็สักแต่ว่ารู้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่มีความยินดียินร้ายกับสิ่งได้สัมผัสรับรู้เวลาได้เห็นก็ไม่ได้ดีใจเวลาไม่ได้เห็นก็ไม่ได้เสียใจนี่คือคำว่าปรมังสุญญังสูญจากการไปเสพใจไม่คิดถึงไม่ใฝ่หาไม่สนใจไม่ใยดีกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ใจหรือจิตนี้ไม่มีวันสูญจิตนี้มีอยู่สองประเภทคือจิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิดกับจิตที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วแต่จิตทั้งสองจิตนี้ไม่ได้สูญจิตได้ถึงพระนิพพานก็ยังมีอยู่เพียงแต่จิตนี้ไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วจึงมีแต่ปรมังสุขขังเพราะการเกิดแต่ละครั้งนี้จะต้องไปสัมผัสกับความทุกข์ต่างๆทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากสิ่งต่างๆและบุคคลต่างๆนี่คือเรื่องของจิตที่เรียกว่าปรมังสุญญังอย่าไปกลัวว่าถ้าเราปฏิบัติไปถึงพระนิพพานแล้วเราจะสูญไปเราไม่มีวันสูญผู้รู้นี้ไม่มีวันสูญสิ่งที่สูญก็คือความทุกข์ต่างๆสิ่งที่ศูนย์ก็คือความโลภความโกรธความหลงโมหะอวิชชากามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาสิ่งเหล่านี้จะสูญหายไปจากใจหมดเมื่อมันสูญหายไปก็เลยทำให้ใจนี้มีแต่บรมสุขปรมังสุขขังถ้าจิตนี้เปรียบเทียบเหมือนกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดเช่นเสื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้วเราก็ต้องเอาไปซักเวลาที่เราซักเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดเสื้อผ้าหลังจากได้รับการซักฟอกเสื้อผ้าก็จะสะอาดแต่เสื้อผ้าไม่ได้หายไปไหนเสื้อผ้าก็ยังมีอยู่แต่เป็นเสื้อผ้าที่สะอาดฉันใดใจที่ยังมีความโลภโกรธหลงมีความอยากต่างๆอยู่ ถ้าได้รับการกำจัดด้วยการปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนาที่เป็นเครื่องซักฟอกจิตใจถ้าซักฟอกไปจนจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วจิตใจจะหายไปไหนจิตใจก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ได้รับการซักฟอกเมื่อรับการซักฟอกแล้วเสื้อผ้าก็สะอาดเสื้อผ้าไม่ได้หายไปไหนจิตใจที่ได้รับการซักฟอกก็ไม่ได้หายไปไหนจิตใจสะอาดปราศจากคราบสกปรกต่างๆคราบสกปรกของจิตใจก็คือโลภะโมหะโลภะโทสะโมหะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาโมหะอวิชชานี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องมากำจัดกันสิ่งที่พวกเรามาศึกษากันมาฟังเทศฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันนี้ก็เพื่อที่จะมาซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะเมื่อจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วจิตใจก็จะเป็นนิพพานจะบรรลุถึงนิพพานจิตใจจะเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เมื่อจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ก็จะไม่มีตัวที่จะดึงจิตใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดตัวที่ดึงจิตใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาโลภะโมหะอวิชชาโลภะโทสะโมหะอวิชชานี่คือตัวที่จะฉุดลากจิตใจให้ไปเกิดใหม่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ถ้าได้รับการถ้าจิตได้รับการชำระได้รับการกำจัดโลภะโทสะโมหะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอวิชชาให้หมดไปจากจิตจากใจแล้วจิตใจก็จะไม่ไปเกิดเพราะไม่มีเชื้อพาไปเหมือนกับรถยนต์ที่เมื่อน้ำมันหมดแล้วก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ต่อไปถ้าไม่อยากให้รถวิ่งนี้ก็ลองถ่ายน้ำมันออกให้หมดถ่ายน้ำมันที่มีอยู่ในถังออกไปให้หมดไม่ว่าใครจะมาขับก็จะไม่สามารถขับรถยนต์คันนี้ให้ไปไหนมาไหนได้เพราะไม่มีน้ำมันฉะนั้นจิตใจถ้าไม่มีน้ำมันของภพชาติคือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นจิตใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์จิตใจก็จะไม่ไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เราเรียกว่านิพพานจึงมาเป็นที่มาของคำว่านิบานังปรมังสุขขังนิบานังปรมังสูญอย่างจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จะมีความสุขตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีเวลาใดเลยที่จะมีความทุกข์จิตที่มีความสุขตลอดเวลาเพราะว่าจิตไม่มีอะไรภายในใจว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสคือไม่มีอุปทานไม่มีตัณหาความอยากที่จะไปเสพลาภยศสรรเสริญไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไปเสพรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเสพธรรมารมณ์ต่างๆนี่คือความว่างของจิตว่างจากสิ่งเหล่านี้ถ้าได้เสพได้เวลาถ้าได้สัมผัสรับรู้เพราะว่าถ้ายังมีร่างกายยังมีขันอยู่ยังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารอยู่ก็จะเป็นการสัมผัสเฉยๆรับรู้เฉยๆเหมือนกับหยดน้ำบนใบบัวน้ำกับใบบัวนี้จะสัมผัสกันน้ำมันจะกลิ้งไปกลิ้งมาบนใบบัวมันจะไม่ถูกใบบัวนี้ดูดซึมเข้าไปเพราะใบบัวนี้ไม่มีตัวที่จะฉุดที่จะดูดนั่นเองจิตใจของจิตที่ได้ถึงพระนิพพานแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่มีตัวดูด สิ่งต่างๆให้เข้ามาอยู่ในใจตัวดูดก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความอยากได้อะไรต่างๆอันนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้จิตไม่ว่างจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ตื่นขึ้นมานี้ก็จะดูดตื่นขึ้นมาก็จะคิดถึงลาภยศสรรเสริญวันนี้จะไปหาเงินที่ไหนวันนี้จะไปเอาตำแหน่งที่ไหนวันนี้จะไปรับการสรรเสริญเยินยอจากที่ไหนวันนี้จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสแบบไหนที่ไหนดีวันนี้จะเสพรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวันนี้จะเสพธรรมอารมณ์ต่างๆจิตมันจะไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจของโมหะอวิชชาที่จะทำให้เกิดความโลภความอยากได้ต่างๆปรากฏขึ้นมาตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่ทำให้จิตไม่ว่างตื่นขึ้นมานี้จิตก็จะคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดหาโน่นหานี่เพราะจิตไม่มีความสุขภายในตัวเองจิตไม่มีความอิ่มในตัวเองก็เลยต้องออกไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเช่นลาภยศสรรเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่คือเรื่องของจิตที่มีอยู่สองประเภทจิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์นี้เป็นจิตประเภทหนึ่งจิตของผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุถึงพระนิพพานก็เป็นอีกประเภทหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นพระอริยบุคคลขั้นอื่นก็ยังมีกิเลสมีตัณหาอยู่พระโสดาบันก็ยังมีกิเลสตัณหาอยู่พระสกิทาคามีพระอนาคามีก็ยังมีกิเลสตัณหาอยู่แต่มีปริมาณหรือจำนวนน้อยตามลำดับของธรรมที่ได้ปฏิบัติเช่นพระโสดาบันนี้จะมีกิเลสน้อยกว่าปุถุชนธรรมดาแล้วก็พระสกิทาคามีก็จะมีกิเลสน้อยกว่าพระโสดาบันพระอนาคามีก็จะมีกิเลสน้อยกว่าพระสกิทาคามีและพระอรหันต์ก็จะมีกิเลสน้อยกว่าคือไม่มีเลยอันนี้เป็นขั้นสูงสุดการปฏิบัตินี้ก็ต้องปฏิบัติให้ไปถึงขั้นสูงสุดเหมือนกับการซักเสื้อผ้าเราก็ต้องซักให้มันสะอาดบริสุทธิ์การที่ได้เข้าสู่ขั้นของพระอริยเจ้าแล้วนี้มันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติคือการชำระกิเลสตัณหานี้มันจะทำไปต่ออย่างต่อเนื่องจะไม่หยุดไม่หย่อนตราบใดที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจอยู่ถ้าได้เป็นถึงพระอริยะคือตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วจิตนี้จะมีแต่การชำระไปเรื่อยๆท่านถึงได้พยากรณ์หรือกำหนดไว้ว่าผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนี้จะบรรลุถึงพระนิพพานภายในเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเพราะว่าการชำระของแต่ละคนนี้มีความสามารถแตกต่างกันบางคนมีความรู้ความสามารถมีสติมีปัญญามากมีกิเลสน้อยการที่จะชำระให้เสร็จได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วก็จะมีมากกว่าคนที่มีสติปัญญาทึบมีกิเลสหนาแต่ไม่ว่าจะมีปัญญาฉลาดหรือไม่ฉลาดมีกิเลสหนาหรือไม่หนาถ้าลองได้เข้าสู่ขั้นพระโสดาบันแล้วนี้จะได้บรรลุถึงพระนิพพานกันอย่างแน่นอนทุกๆคนเพียงแต่ว่าจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นบางคนก็สามารถทำให้บรรลุได้ภายในชาติเดียวเช่นพอได้บรรลุพระโสดาบันก็ปฏิบัติต่อไปพอปฏิบัติต่อไปก็ได้ขึ้นไปสู่ขั้นสกิทาคามีพอปฏิบัติต่อไปอีกก็จะถึงขั้นพระอนาคามีและพอปฏิบัติต่อไปอีกก็จะถึงขั้นพระอรหันต์ตามลำดับ อยู่ที่การปฏิบัติเป็นหลักอยู่ที่ความเพียรเป็นหลักบางคนพอได้ขั้นโสดาบันแล้วก็พอใจก็ไม่ขวนขวายก็ติดอยู่กับขั้นโสดาบันไปก่อนจนกว่าจะมีตัวมากระตุ้นก็คือความทุกข์ใจเช่นความสูญเสียบุคคลที่ตนรักไปก็จะทำให้กระตุ้นหาวิธีที่จะไม่ให้ไปติดกับคนที่รักก็จะต้องมีการเจริญธรรมที่เรียกว่าอสุภะเวลาเห็นคนที่รักที่ชอบก็ต้องดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายของเขาพอเห็นว่าร่างกายของเขานี้ไม่สวยไม่งามไม่น่ารักก็จะถอนความรักในบุคคลนั้นได้ก็จะไม่ติดอยู่กับการเสพกามก็จะเลื่อนขึ้นจากขั้นโสดาบันขึ้นไปสู่ขั้นอนาคามีพอไปถึงขั้นอนาคามีก็ไปติดอยู่กับความสุขทางธรรมารมณ์ความสุขที่อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าธรรมารมณ์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ถาวรมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเหมือนกับร่างกายพอพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไปชอบไปอยากเสพอยากสัมผัสก็จะปล่อยวางพอปล่อยวางธรรมอารมณ์ต่างๆได้จิตก็จะหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ขั้นโสดาบันนี้ท่านก็ไม่ยึดไม่ติดกับลาภยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ท่านก็ยังไม่ยึดติดกับร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ท่านยังหลงยังยึดติดอยู่กับกามอารมณ์กามราคะยังมีความใคร่ความยินดีกับการเสพกามอารมณ์อยู่แล้วพอได้พิจารณาอสุภะก็จะทำให้การอยากจะเสพกามอารมณ์นั้นหมดไปก็เลยไปเสพธรรมอารมณ์แทนพอไม่มีกามอารมณ์ก็เลยไปเสพธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์ก็คือความสงบต่างๆที่มีอยู่ในใจความสุขที่เกิดจากความสงบในระดับของฌานต่างๆที่มีอยู่ในใจก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปควบคุมบังคับได้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจาเป็นทุกข์เพราะว่าไปอยากให้มันเที่ยงไปอยากให้มันอยู่ไปตลอดพอพิจารณาเห็นด้วยปัญญาก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางไม่เสพธรรมอารมณ์ต่างๆไม่เสพธรรมอารมณ์จิตก็หลุดพ้นจิตก็สะอาดบริสุทธิ์เต็มร้อยเป็นพระนิพพานขึ้นมานี่คือเรื่องของจิตที่นิพพานไม่ได้สูญหายไปไหนจิตของพระพุทธเจ้าที่พวกเรากราบไหว้บูชาที่เราล้ำลึกถึงในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานี้จิตของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าท่านไม่มีร่างกายที่จะมาติดต่อกับพวกเราเท่านั้นเองเพราะท่านเห็นว่าการมีร่างกายนี้เป็นการสร้างความทุกข์เป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุขการไม่มีอะไรต่างหากที่เรียกว่าเป็นความสุขใจต้องไม่มีอะไรไม่มีอะไรกับอะไรไม่มีอะไรกับลาภยศสรรเสริญไม่มีอะไรกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีอะไรกับขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอะไรกับธรรมอารมณ์อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจไม่ยึดไม่ติดไม่เสพไม่ยินดีไม่สนใจนี่คือจิตที่ได้หลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากอำนาจของความโลภความโกรธความหลงหลุดพ้นจากอำนาจของกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาหลุดพ้นด้วยอะไรก็หลุดพ้นด้วยทานศีลภาวนานี้เองทานศีลภาวนานี้เป็นเครื่องมือท ที่จะซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นเครื่องมือที่จะทำให้จิตนี้หลุดพ้นจากอำนาจของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าไม่เจริญทานศีลภาวนาจิตจะไม่สามารถหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาต่างๆได้เลยจิตจะไม่สามารถเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความไม่มีอะไรความเข้าสู่ความสุขที่ถาวรตลอดเวลาต้องอาศัยทานศีลภาวนาเป็นเครื่องมือส่งให้จิตได้หลุดออกจากอำนาจของกิเลสตัณหาต่างๆเหมือนกับยานอวกาศที่จะส่งออกไปสู่โลกนี้จะต้องมีจรวดที่มีพลังมากจรวดที่สามารถขับเคลื่อนส่งยานอวกาศให้ขึ้นสู่อวกาศให้อยู่พ้นรัศมีของการดึงดูดของโลกถ้าจรวดไม่มีกำลังพอที่จะส่งยานอวกาศให้พ้นรัศมีของการดึงดูดของโลกจรวดยานอวกาศนั้นก็จะต้องตกกลับลงมาบนโลกฉันใดจิตที่จะว่างจิตที่จะมีบารมสุขนี้จำเป็นที่จะต้องอาศัยจรวดของทานศีลภาวนาเราต้องสร้างจรวดนี้คือทานศีลภาวนาเพื่อที่จะได้ส่งจิตให้หลุดออกจากการดึงดูดของความโลภความโกรธความหลงของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเพราะถ้าทานศีลภาวนามีกำลังไม่มากพอก็จะไม่สามารถส่งให้จิตนี้หลุดออกจากรัศมีของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆได้ก็ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปโลกของการโลกที่จิตถูกติดอยู่นี้ก็คือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดโลกของไตรภพกามภพรูปภพและอรูปภพกามภพก็คือที่อยู่ของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานของเทวดาของเปรตของอสุรกายของนรกของสัตว์นรกเพราะว่าจิตพวกนี้ยังเสพกามกันอยู่ถึงเรียกว่ากามภพเทวดาก็เสพรูปเสียงกลิ่นรสแต่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ละเอียดที่เราเรียกว่ารูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์พวกเปรตพวกอะไรก็เสพแต่ไม่มีอำนาจไม่มีบุญที่จะได้เสพเพราะไปทำบาปเลยต้องไปเสพไฟนรกแทนไปเสพความหิวความโหยแทนไปเสพความทุกข์แทนเพราะไปทำบาปไว้ถึงแม้อยากจะเสพก็ไม่มีให้เสพเหมือนขอทานขอทานก็อยากจะมีความสุขเหมือนเศรษฐีเพียงแต่ว่าไม่มีเงินที่จะไปซื้อสิ่งต่างๆมาเสพแทนที่จะมีความสุขจากการได้เสพแบบเศรษฐีก็ต้องเสพแบบขอทานแต่ก็ยังมีความอยากเสพเหมือนกันไม่ว่าขอทานหรือเศรษฐีก็ยังมีความอยากที่จะเสพกามเหมือนกันจิตที่ยังมีความอยากในการเสพกามนี้ก็จะติดอยู่ในกามภพกามภพนี้ก็แบ่งไว้สองระดับระดับที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์และระดับที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขระดับที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็เรียกว่าสุคติหรือสวรรค์ชั้นต่างหรือพบของมนุษย์นี้ถือว่าอยู่ในสุคติส่วนทุคติหรืออบายนี้ก็เป็นพบที่มีความทุกข์มากกว่ามีความสุขอันนั้นก็เป็นพบของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกที่ติดอยู่ก็เพราะอำนาจของความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากในกามนั่นเองผู้ที่เกิดในกามภพก็คือพวกที่ยังไม่ได้ชำระกามารมณ์กามตัณหาให้หมดไปจากใจพวกที่สามารถชำระกามารมณ์ให้หมดไปหรือกำจัดหรือ หรือกดเอาไว้ก็จะไม่ต้องมาเกิดเช่นพวกที่ได้ไปเกิดในรูปภพกับอรูปภพพวกที่ไปเกิดรูปภพก็คือพวกที่ได้รูปฌานพวกที่ปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่แล้วสามารถทำจิตให้สงบด้วยรูปฌานอยู่ในฌาน4ขั้นด้วยกันรูปฌานขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ถ้าได้บรรลุถึงฌานต่างๆเหล่านี้เวลาตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภพเพราะว่าไม่มีความยินดีที่จะเสพกามไม่มีความยินดีที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสมีความยินดีที่จะเสพรูปฌานขั้นต่างๆก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมในรูปภพแล้วถ้าผู้ที่บรรลุถึงอรูปฌานสามารถเข้าสู่อรูปฌานได้จิตก็จะไปอยู่ในอรูปภพที่เราเรียกว่าตายภพนี้ก็คือสามภพนี้กามภพรูปภพอรูปภพสามภพนี้แปลว่าตายภพตายโลกธาตุที่ท่านพูดว่าตายโลกธาตุก็หมายถึงภพทั้งสามนี้แต่ภพทั้งสามนี้ก็เป็นภพที่ไม่เที่ยงไม่ถาวรเมื่อได้แล้วก็จะต้องเสื่อมลงมาไม่ว่าจะเป็นภพที่สูงหรือต่ำก็ตามเมื่อไปได้อรูปภพแล้วต่อไปก็เสื่อมลงมาเป็นรูปภพจากรูปภพก็เสื่อมลงมาสู่กามภพมาเป็นเทวดามาเป็นมนุษย์พวกที่ไปตกนรกพวกที่ไปเป็นเดรัจฉานเมื่อหมดบาปแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดขึ้นลงๆอยู่ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ได้ทำไว้ในขณะที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าทำบุญไปเรื่อยๆก็จะได้ไปเกิดในขั้นของเทวดาถ้านั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็ไปสู่ขั้นรูปภพกับอรูปภพแต่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะยังมีตัณหาความอยากที่จะเสพความสุขเหล่านี้อยู่ยังอยากจะเสพความสุขทางกามารมณ์อยู่ยังมีความอยากที่จะเสพความสงบอยู่ก็ยังจะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้จะต้องไม่มีความอยากที่จะเสพอะไรทั้งนั้นไม่มีกามตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาถึงจะสามารถที่จะหลุดออกจากใจโลกกับภพใจโลกกับธาตุนี้ได้หลุดออกจากใจภพหลุดออกจากวัฏฏะสงสารวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ต้องใช้ทำขั้นวิปัสสนาทำขั้นสมถะนี้ยังทำให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพอยู่แต่จะไปเกิดในภพที่สูงคือรูปภพกับอรูปภพผู้ที่ได้สมถะภาวนาแต่ยังต้องกลับมาเกิดกลับมาเป็นมนุษย์แล้วกลับมาปฏิบัติธรรมใหม่ก็จะขึ้นลงๆอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไปก็ต้องเจริญวิปัสสนาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปติดไปยินดีว่าเป็นตายรักถ้ายินดีกับรูปฌานก็ให้พิจารณาว่าเป็นตายรักเป็นทุกข์ถ้ายังดียินดีกับอรูปฌานก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตามันยังทำให้เกิดอยู่ถ้ายังมีความโลภอยู่ยังจะต้องกลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องตัดความโลภความอยากต่างให้หมดไปจากใจจะตัดความโลภความอยากหมดไปได้ก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเรายินดีอะไรปั๊บบอกให้รู้ทันทีว่าเรากำลังสร้างภพสร้างชาติเพราะว่าสิ่งที่เรายินดีนี้จะทำให้เราต้องกลับมาหามันอยู่เรื่อยๆพอเราตายจากชาตินี้ไปพอเราไปใช้บุญใช้บาปหมดแล้วเราก็จะกลับมาหามันใหม่ถ้าชอบสูบบุหรี่ก็จะกลับมาสูบบุหรี่ถ้าชอบดื่มเหล้าก็จะกลับมาดื่มเหล้า ถ้าชอบเล่นการพนันก็จะกลับมาเล่นการพนันถ้าชอบหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะกลับมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าชอบนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะกลับมานั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่าอย่าไปชอบสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าไปชอบอย่าไปอยากอย่าไปมีความรู้สึกยินดียินร้ายกับเขาต้องปล่อยวางต้องตัดไปให้หมดต้องละให้ได้ให้หมดถ้าละให้ได้หมดแล้วจิตก็จะว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากความโลภความโกรธความหลงว่างจากตัณหาความอยากต่างๆว่างจากรูปเสียงกลิ่นรสว่างจากลาภยศสรรเสริญว่างจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่างจากธรรมอารมณ์ต่างๆใจก็จะเป็นปรมังสุญญังขึ้นมาเป็นปรมังสุขขังขึ้นมามีความสุขตลอดเวลาความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่ได้จากความว่างนี้เองเพราะว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆนี้มันไม่เที่ยงแน่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวเวลาสูญเสียไปความสุขที่ได้มาจากสิ่งนั้นก็จะหายไปแล้วสิ่งที่จะมาแทนที่ก็คือความทุกข์เช่นถ้าเรามีความสุขกับภรรยาหรือสามีหรือกับลูกเวลาภรรยาหรือสามีหรือลูกจากเราไปความสุขนั้นก็จะหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เนี่ยอันนี้เพราะว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งข้างหน้านี้เราจะต้องสูญเสียสามีสูญเสียภรรยาสูญเสียบุตรสูญเสียธิดาไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายอันนี้จึงทำให้จิตนี้ยังต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆอยู่เพราะไม่มีปัญญาเพราะมองไม่เห็นไตรลักษณ์เพราะไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆนี้ไม่เที่ยงสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานี้เราไม่รู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เขาจะต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปพอเราต้องมีการจากกันความสุขที่ได้จากกันและกันก็จะหายไปสิ่งที่จะมาแทนที่ก็คือความทุกข์ผู้ที่ต้องการที่จะทำให้จิตให้ว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปติดไปยินดียินร้ายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ให้ยินดียินร้ายไม่ให้เสพสิ่งต่างๆให้เสพความว่างให้เสพความสงบเวลาจิตสงบนี้จิตก็จะว่างความสงบนี้ก็มีสองระดับด้วยกันความว่างก็มีสองระดับในช่วงที่เราปฏิบัติคือความสงบหรือความว่างชั่วคราวเช่นในขณะที่เราเข้าสมาธิทำใจให้สงบใจก็จะว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากรูปเสียงกลิ่นรสว่างจากลาภยศสรรเสริญว่างจากความโลภความโกรธความหลงว่างจากความอยากต่างๆว่างจากโมหะอวิชชาแต่เป็นความว่างชั่วคราวว่างในขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาความว่างนั้นก็จะหายไปเพราะกิเลสตัณหาก็จะฟื้นขึ้นมาความยินดีในลาภยศสรรเสริญความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะหวนกลับคืนขึ้นมาถ้าต้องการที่จะกำจัดหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วเพื่อทำให้เป็นความว่างที่สาวที่ถาวรก็ต้องใช้ปัญญาถ้ามีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะหยุดความอยากหยุดความโลภได้ทำลายความอยากทำลายความโลภได้พอทำลายความอยากความโลภได้ใจก็จะว่างว่างจากความโลภความอยากว่างจากสิ่งที่ไปโลภไปอยากคือลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสธรรมารมณ์หรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องทำลายด้วยปัญญาปัญญาก็คือต้องเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ต้องเห็นว่าเป็นอสุภะถ้าไป หลงกับรูปที่สวยที่งามไปเกิดความยินดีเกิดความใคร่กับรูปร่างหน้าตาที่สวยที่งามก็ต้องดูตอนที่รูปร่างหน้าตานี้มันเปลี่ยนไปเพราะรูปร่างหน้าตาของคนทุกคนนี้มันไม่สวยไม่น่าดูไปตลอดมันจะต้องมีเวลาที่มันแก่ลงไปหนังเหี่ยวลงผมงอกหลังค่อมแล้วเวลาที่มันตายขึ้นอืดหรือเวลาที่มันเปื่อยผุพังไปต้องดูอสุภะถึงจะทำให้คลายกามอารมณ์ความอยากที่จะเสพร่างกายของผู้อื่นนี่คือเรื่องของปัญญาที่จะทำให้ความว่างนี้เป็นความว่างที่ถาวรความว่างที่ได้จากสมาธินี้เป็นความว่างชั่วคราวเหมือนกับที่เราเอาหินทับหญ้าไว้เวลาหินทับหญ้าหญ้ามันก็จะไม่งอกงามขึ้นมาแต่มันไม่ตายพอยกหินออกไปสักพักหนึ่งหญ้ามันก็จะงอกคืนขึ้นมาใหม่ถ้าต้องการให้หญ้านี้ไม่โตไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยก็ต้องถอนรากมันถอนรากของหญ้าออกมาถ้าถอนรากออกของหญ้าขึ้นมาแล้วต้นหญ้านั้นก็จะตายอย่างถาวรกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆก็มีรากรากของกิเลสตัณหาก็คือความหลงโมหะอวิชชาที่ไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปโลภไปอยากได้นี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดต้องใช้ไตรลักษณ์ต้องใช้อสุภะถึงจะสามารถหยุดตัณหาทั้งสามได้คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาถึงจะสามารถทำใจให้ว่างได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงตลอดอนันตกาลเช่นใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านว่างอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆกำจัดโมหะอวิชชาให้หมดไปจากจิตจากใจแล้วจึงไม่มีอะไรที่ทำให้จิตไปขว่ยคว้าหาสิ่งต่างๆเข้ามาให้ความทุกข์กับจิตต่อไปจิตปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสภาพของเขาจะดีเขาจะชั่วก็เป็นเรื่องของเขาจะเกิดเขาจะดับก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของจิตที่จะไปวุ่นวายด้วยวุ่นวายทำไมได้ประโยชน์อะไรจากความวุ่นวายนอกจากความทุกข์ความเสียอกเสียใจนี่คือปัญญาของผู้ที่ปฏิบัติธรรมปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้พบค้นพบแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเรานี้เป็นหนี้บุญคุณของพระพุทธเจ้าอย่างใหญ่หลวงบุญคุณของพระพุทธเจ้านี้ใหญ่หลวงกว่าบุญคุณของพ่อของแม่พ่อแม่นี้ให้เรามีร่างกายนี้แต่พ่อแม่ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระพุทธเจ้านี่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้สามารถให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เป็นโชคเป็นวาสนาของพวกเราที่ได้มาเกิดได้มาเจอกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนแล้วพวกเราจะไม่มีวันที่จะรู้ว่าวิธีการที่จะทำให้เรานี้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะทำได้อย่างไรแต่ตอนนี้พวกเราโชคดีเราได้มาเจอคำสอนเจอวิธีที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เองพวกเราขอให้เราถ้าเราปรารถนานิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขังเราก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าเราไม่ปฏิบัติทานศีลภาวนาจิตของเราจะไม่มีวันที่จะเป็นนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญญังได้เลยเหมือนกับเสื้อผ้าที่สกปรกที่เราต้องการให้มันสะอาดนี้ถ้าเราไม่เอาไปซักฟอกด้วยน้ำด้วยผงซักฟอกเสื้อผ้ามันจะไม่มีวันที่จะสะอาดได้ปล่อยมันทิ้งไว้เฉยๆมันก็มีแต่จะเหม็นใช้มันไปยิ่งใช้มันก็ยิ่งเหม็นไปใหญ่ใช ฉันใดจิตใจของเราถ้าไม่มีการซักฟอกด้วยทานศีลภาวนามีแต่การสะสมความโลภความโกรธความหลงสะสมตัณหาความอยากมันก็จะยิ่งสกปรกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของจิตนั้นเพราะมันจะต้องไปรับผลของความเหม็นของจิตก็คือไปเกิดในอบายเพราะยิ่งมีความโลภความอยากมากเท่าไหร่โอกาสที่จะทำบาปทำกรรมก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพยายามศึกษาวิธีการเจริญทานศีลภาวนาว่าเจริญอย่างไรบำเพ็ญอย่างไรแล้วขอให้พยายามปฏิบัติไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเถิดพยายามซักพอกใจของเราอยู่เรื่อยๆด้วยทานศีลภาวนานี้แล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้พบกับคำว่านิบานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุญญังอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนยัตตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตยุติการถามตอบถ้าถามเดี๋ยวหยิบไมโครโฟนถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พิธีกรช่วยตอบช่วยถามคำถามที่ส่งมาจากทางบ้าน คำถามจากทางบ้านจากคุณอาร์ตครับสมัยนี้คนชอบพูดแบบนี้คนดีที่ไหนเข้าผับแล้วก็มีคนตอบว่าคนเลวเดินเข้าวัดก็มีถมไปเอาอะไรมาวัดว่าดีหรือเลวกระผมอยากให้หลวงพ่อให้ทัศนคติที่ถูกต้องกับคนที่เขาคิดแบบนี้ด้วยครับ คือคนเรานี่ส่วนใหญ่ก็มีทั้งดีและไม่ดีปนกันไปบางวันถ้ามีอารมณ์ดีก็ไปวัดบางวันมีอารมณ์ไม่ดีก็ไปผับนะแล้วมันจะไปแยกแยะมันก็จะยากเราต้องดูภาพรวมดีกว่าว่าส่วนใหญ่แล้วเขาดีหรือไม่ดีเช่นดูว่าเขามีศีลหรือไม่มีสัตว์หรือไม่ถ้าเขามีศีลมีสัตว์นี่เราถือว่าเขาเป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีหรือเปล่ามีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นคุณสมบัติของคนดีทีนี้การจะดูว่าคนดีหรือไม่ดีนี่มันดูแป๊บเดียวมันดูไม่ออกหรอกก็ถึงมีคำพูดว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนดังนั้นการที่เราจะรู้คนว่าดีไม่ดีนี้อาจจะต้องใช้เวลาพิสูจน์กันรู้จักกันใหม่ๆเห็นกันใหม่ๆครั้งสองครั้งนี่เราจะไปรู้ว่าเขาดีเขาชั่วได้อย่างไรเขาเข้าผับเข้าบาร์เขาอาจจะเข้าด้วยเหตุผลอะไรที่เราไม่รู้ก็ได้เขาอาจจะมีชาวต่างประเทศมาเยี่ยมต้องพาเขาเลี้ยงดูปูเสือแต่ธรรมดาตัวเขาก็ไม่เคยเข้าอันนี้ก็แปลว่าเขาเป็นคนเลวมันก็ไม่ได้งั้นอย่าไปดูว่าเพราะว่าเขาไปวัดหรือไปผับแล้วเขาจะเป็นคนดีหรือคนชั่วคนที่ไปวัดแล้วไปหาเสียงหาเงินหาทองจากวัดก็มีเยอะแยะไป งั้นมันพูดไม่ได้หรอกของอย่างนี้ต้องดูพฤติกรรมไปนานๆถึงจะรู้ดูภาพรวมอย่าดูแค่ช็อตสองช็อตแล้วก็ไปสรุปว่าเขาดีหรือเขาชั่วนะ คำถามจากผู้ฝากถามข้อหนึ่งหนูนั่งสมาธิโดยบริกรรมพุทโธสักพักรู้สึกเบาๆเคลิ้มๆกลัวเป็นผวังจึงลุกมาเดินจงกรมสักพักกลับไปนั่งอีกก็มีอาการอีกหนูเลยลองผ่อนอาหารแต่พอนั่งสมาธิทีไรก็มีอาการเคลิ้มเหมือนจะง่วงอีกออกจากสมาธิมานอนแต่ก็นอนไม่หลับหนูจะแก้อย่างนี้อย่างอาการนี้อย่างไรดีคะ ก็อาจจะต้องอดอาหารเลยถ้าผ่อนอาหารแล้วมันยังง่วงอยู่ก็แสดงว่าเรามีอาหารสะสมในร่างกายมากก็ลองอดอาหารดูวันสองวันสามวันไปดื่มแต่น้ำเปล่าหรือจะดื่มน้ำผลไม้บ้างอะไรก็ได้แต่อย่าให้มันเป็นพวกอาหารแล้วดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมน่าจะดีหรอกว่าเพราะถ้าอดไปหลายๆวันนี้มันหิวแล้วมันก็จะไม่ง่วงหรือถ้าอยากจะแก้อีกวิธีหนึ่งก็ไปนั่งในที่มันน่ากลัวเช่นไปนั่งในป่าช้าหรือไปนั่งอยู่ในป่าที่มีสิงสารสัตว์เดินผ่านไปผ่านมาหรือก็ไปนั่งที่ปากเหวก็ได้ถ้ามันนั่งอยู่ปากเหวถ้ามันง่วงเมื่อไหร่มันสับประงกเมื่อไหร่มันก็หัวทิ่มตกเหวไปถ้ามันรู้ว่ามันจะต้องตกเหวนี่มันก็จะไม่ง่วง ข้อสองพอมีปัญหาเรื่องเคลิ้มขนาดนั่งสมาธิหนูก็ใช้วิธีเดินจงกรมให้มีสติรู้สึกตัวและเจริญสติระหว่างวันแต่บางครั้งก็เครียดที่นั่งสมาธิไม่ได้นานเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าถ้าเจริญสติให้มากๆในทุกอิริยาบถหรือทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวันควบคุมความคิดให้ได้มากๆพอสติต่อเนื่องและมีกำลังมากพออาจจะแค่นั่งหลับตาแป๊บเดียวแล้วจิตรวมเป็นสมาธิเลยหนูคิดอย่างนี้ถูกไหมคะ จิตจะรวมหรือไม่รวมก็อยู่ที่กำลังของสติความต่อเนื่องของสติถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องจิตไม่ลอยไปลอยมาตามความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตตั้งอยู่ในปัจจุบันเวลานั่งสมาธิก็อยู่กับอารมณ์เดียวได้เช่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกเราอยู่กับคำบริกรรมพุทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่ไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตก็จะรวมลงได้อย่างง่ายดายถ้ายังไม่รวมก็อย่าไปอยากเพราะยิ่งอยากมันยิ่งทำให้เครียดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความท้อแท้จนถึงไม่อยากจะปฏิบัติอีกต่อไปเราต้องโทษว่าเราไม่มีสติพอเราต้องพยายามหมั่นสร้างสติขึ้นมาเรื่อยๆก่อนเราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นจนถึงเวลาที่เราหลับแต่จะเจริญได้ง่ายหรือยากอยู่ที่สถานที่ถ้าเราอยู่กับเหตุการณ์อยู่กับบุคคลต่างๆมันก็จะยากเพราะจะมีสิ่งที่จะมาคอยดึงใจให้เราไปเผลออยู่เรื่อยถ้าอยากจะได้สถานที่ที่ช่วยการสร้างสติให้ได้ง่ายก็คือต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสห่างไกลจากคนห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆการงานต่างๆถ้าอยู่อย่างนั้นแล้วการเจริญสติมันจะง่ายเพราะไม่มีอะไรจะฉุดลากไปให้อยู่กับพุทโธพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธไปให้อยู่กับการเฝ้าดูการกระทำของร่างกายมันก็จะเฝ้าดูอยู่กับการกระทำพอมันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอยู่กับพุทโธอยู่กับร่างกายเวลานั่งสมาธิมันก็จะรวมได้อย่างง่ายดายดังนั้นเราต้องตีกวิเวกกันถ้าเราอยากจะได้ผลจากการภาวนาจากการนั่งสมาธิ คำถามจากคุณพัญญาปกตินั่งสมาธิครั้งละไม่นานแค่30นาทีจะเห็นแสงม่วงเกือบทุกครั้งบางครั้งเป็นสีเขียวพยายามไม่สนใจบริกรรมพุทโธต่อไปและเคยนั่งสมาธิตั้งจิตให้ในหลวงหายประชวรแป๊บเดียวไม่กี่นาทีเหมือนตัวลอยรู้สึกตกใจเลยลืมตาคืออาการแบบนี้คิดมากไปเองหรือจิตรวมเร็วเพราะตั้งใจแผ่เมตตาให้ในหลวงหรือคะและจะฝึกอย่างไรให้สมาธิก้าวหน้าไปทางบรรลุมรรคผลนิพพานคะ ก็ต้องพยายามทำบ่อยๆทำอยู่มากๆทำให้รวมให้เป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ให้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขาอันนั้นถึงจะเป็นสมาธิจะทำให้เราเจริญก้าวหน้าในทางปัญญาได้ต่อไปถ้าเป็นสมาธิลอยขึ้นลอยลงเห็นแสงเห็นสีเห็นเสียงสมาธิเหล่านี้ยังไม่มีกำลังพอที่จะสนับสนุนการเจริญปัญญาการฆ่ากิเลสตัณหาต้องไปเป็นสมาธิที่สักแต่ว่ารู้สมาธิที่มีแต่อุเบกขามีแต่ความสงบมีความว่างอันนั้นแหละจะเป็นกำลังที่จะไปช่วยสนับสนุนในการเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้ใช้ในการต่อสู้กับกิเลสตัณหา คำถามจากคุณเพ็ญนภาพอหนูเริ่มจะสวดมนต์ใจก็เริ่มเป็นสมาธิตัวลอยๆโครงเคลงเหมือนนั่งเรือสวดอิติปิโสย่อพระกันไตปิฎก3จบคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า9จบพระคาถาชินบัญชรและคาถาอื่นๆอีกหลายบทเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิทั้งกลางคืนและเช้ามืดตั้งใจไปนิพพานแน่แน่ทุกๆวันนี้บวชใจค่ะถ้าได้กลับไปเมืองไทยก็จะโกนหัวบวชชีหนูนั่งสมาธิได้ครั้งละ2ชั่วโมงขึ้นถึง3ชั่วโมงกว่าแล้วค่ะบางครั้งถ้ามีเวลาพอทำอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ ถ้าเรามีความชำนาญที่จะเข้าสมาธิและอยู่ในสมาธิได้นานเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ควรจะเริ่มพิจารณาทางปัญญาพิจารณาตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีที่เรารักที่เราชอบที่เรายึดติดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้สักวันหนึ่งก็จะต้องพัดพากจากเราไปแม้แต่สังขารร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันสักวันหนึ่งมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปให้พิจารณาอนิจจังของทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งเราก็จะไม่มีอะไรติดตัวเราไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วให้พิจารณาเพื่อเราจะได้ไม่หวงไม่ห่วงเพื่อให้เราปล่อยวางไม่ไปอาศัยไม่ไปยึดมันเป็นที่พึ่งเพื่อที่เราจะได้เข้ามาหาที่พึ่งที่แท้จริงก็คือความสงบที่พึ่งที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิและปัญญาเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อที่เราจะได้ไปถึงพระนิพพานจะไปถึงได้ต้องไปด้วยปัญญาสมาธินี้เป็นเพียงเป็นผู้สนับสนุนกำลังให้แก่ปัญญาถ้าใช้ปัญญาโดยไม่มีสมาธิก็ไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้จึงต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนเมื่อสร้างสมาธิได้แล้วขั้นต่อไปก็เวลาออกจากสมาธิก็ควรที่จะพิจารณาทางปัญญาพยายามมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสรับรู้เป็นตายรักให้หมดเห็นคนไหนก็บอกเขาเป็นตายรักเดี๋ยวก็ตายเห็นเขาเป็นอนัตตาเขาไม่มีตัวไม่มีตนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเขาร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เขาตัวตนที่แท้จริงของเขาอยู่ในใจที่เรามองไม่เห็นเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้เขาก็ไปหาร่างกายอันใหม่เหมือนกับร่างกายของเราเวลาที่ร่างกายของเราตายไปเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนะเราก็ไปต่อจะไปไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปอยู่ที่ความสามารถของเราถ้าเรามีความสามารถไปถึงนิพพานได้เวลาตายเราก็ไปนิพพานกันอันนี้ให้เราพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ไปรักไม่ไปทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่หรือเราอยากจะมีถ้าเราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เราก็จะไม่อยากจะมีไม่อยากจะได้เราก็จะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้คำถามทางบ้านหมดแล้วทางนี้มีใครถามบ้างไหม มีครับอาจารย์แต่ว่าเพราะคำถามเซฟไปหมดแล้วครับแต่ว่าถ่ายทอดสดหลุดอยู ่ คร ับ ก็ไม่เป็นไรตอนนี้หลุดอยู่แล้วก็รอต่อดูมีคำถามที่นี่ก่อนเปิดไมค์กัน กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะบังเอิญว่าเพื่อนฝากถามกับพระอาจารย์ว่าสามีเขาน่ะขณะที่นั่งสมาธิพอจิตสงบได้สักพักเขาจะสั่นเหมือนอาการของคนทรงเจ้าค่ะแต่คือเจ้าตัวเขาจะไม่รู้ตัวแล้วก็เ เขาอยากจะถามพระอาจารย์ว่าเขาต้องแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะ ก็ต้องสร้างสติขึ้นมาให้มากๆพอสติหมดก็ปล่อยให้จิตเป็นเกียร์ออโต้ไปมันก็เลยสั่นถ้ามีสติแล้วก็จะควบคุมความสั่นนั้นได ้ก็หมายถึงว่าขณะที่ทำสมาธิจิตสงบแล้วสั่น ก็แสดงว่าสติหายไปแล้วถ้ามันสั่นถ้ามันไม่สั่นก็แสดงว่ายังมีสติอยู่ เจ้าค่ะ เหมือนหลับไม่หลับก็สั่นมันก็เหมือนกันคือไม่มีสติแล้วไม่มีสติที่จะควบคุมใจมันก็เลยแสดงอาการต่างๆขึ้นมาเพราะสติมีน้อย คำว่าสตินี่ก็คือให้เขาอยู่กับคำบริกรรมหรือว่า อยู่กับคำบริกรรมไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ อย่าหยุดจนกว่ามันจะสงบสงบแล้วก็หยุดได้แล้วมันจะไม่สั่นถ้าสงบแล้วสั่นก็แสดงว่าไม่ใช่สงบ สาธุเจ้าค่ะ ไงต่อได้หรือยัง ต่อได้แล้วครับอาจารย ์ถามได้เลย คร ับ เดี๋ยวมีทางนี้ถามต่อนะถามไปก่อน พระอาจารย์คะคือตอนนี้ค่ะที่นั่งอะค่ะเวลาที่มันเกิดเวทนาเยอะๆค่ะแล้วอยู่คือตอนนี้ที่ทำอยู่นะคะก็คือจะพยายามจะไม่ลุกหรือขยับจะดูจนกว่าใจเนี้ยมันจะนิ่งมันจะสงบโดยที่ไม่กระวนกระวายกับเวทนานั้นนะคะแล้วถึงค่อยถ้ารู้สึกว่าทนไม่ได้จริงๆก็คือจะเริ่มยืดตัวแต่ไม่ออกจากคัดสมาธินะคะก็พยายามจะยืดตัวให้มันคลายออกอะค่ะแล้วถึงจะนั่งต่อค่ะเพราะว่าตั้งสมมุติว่าวันนี้ตั้งใจว่าจะฟังเทศหลวงตาสองกันก็จะพยายามนั่งให้ได้ถึงสองกันถึงแม้จะเวทนาจะเกิดอะค่ะถ้าทำอย่างนี้ถือว่าถูกมาถูกทางหรือเปล่าเจ้าค่ะ คือการยืดตัวนี้มันก็เป็นการปรับเวทนาให้มันคลายลงไปซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่เราต้องการกระทำเราต้องการคลายเวทนาหรือคลายความทุกข์ใจด้วยการใช้สติทำใจให้สงบเช่นถ้าใจสงบใจมันก็จะไม่รู้สึกสะทกสะท้านกับความเจ็บของร่างกายมันจะไม่ต้องขยับตัวแต่ถ้าเราขยับตัวก็แสดงว่าใจเรายังมีตัณหาความอยากให้ความเจ็บนี้มันหายไปเราถึงขยับตัวขึ้นมาเพื่อให้มันคลายซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีแก้ที่ถูกต้องวิธีแก้ที่ถูกต้องต้องแก้ที่ใจคือต้องทำให้ใจปล่อยวางเวทนานั้นให้ได้มันจะเจ็บอย่างไรก็ปล่อยมันเจ็บไปเราอย่าใช้วิธีแก้ด้วยการไปขยับร่างกายเราต้องมาขยับที่ความอยากขยับที่ใจทำใจให้สงบด้วยสมาด้วยสติก็ได้หรือใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางเวทนาว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งที่เราอยู่กับมันได้ถ้าเราจะยอมอยู่กับมันเพียงแต่เราไม่ชอบมันเราไม่อยากเราก็เลยอยากจะหนีอยากจะให้มันหายพอเกิดความอยากมันก็เลยสร้างความทรมานใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งความเจ็บของร่างกายมันไม่รุนแรงเท่ากับความทรมานใจที่เกิดความอยากที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายแต่เป็นความอยากของใจที่อยากจะให้ความเจ็บนั้นหายไปไม่อยากจะหนีจากความเจ็บนั้นไปเราต้องเปลี่ยนทัศนคติหมายว่าอย่าหนีอย่าไปรังเกียจความเจ็บนี้มันเราอยู่กับมันได้มันไม่ร้ายกาจตัวที่ร้ายกาจก็คือความอยากที่ทำให้เราเกิดความทรมานใจขึ้นมาถ้าสอนแล้วมันยังดื้อมันยังอยากอยู่เราก็ต้องใช้คำบริกรรม อัดเข้าไปอัดคำบริกรรมอย่าตอนนี้ตอนฟังเทศตอนนั้นก็หยุดฟังแล้วถ้าอยากจะสู้กับเวทนาต่อไปเพราะว่าการฟังเทศนี่มันจะไม่มีกำลังพอเราต้องใช้คำบริกรรมอย่างเดียวบริกรรมให้มันถี่ยิบไปเรื่อยๆให้มันขาดใจตายไปกับคำบริกรรมแล้วมันจะหยุดความอยากได้เราต้องหยุดความอยากให้ได ้คือถ้าอย่างนี้ก็คือเราต้องปิดการเทศก่อนใช่ไหมเจ้า ถ้าเราต้องการที่จะปฏิบัติกับทุกขเวทนาอันนี้เราก็ต้องถ้าการฟังเทศแล้วมันไม่ช่วยนอกจากว่าเราสามารถจดจ่ออยู่กับการฟังเทศได้โดยที่ไม่รู้สึกรำคาญกับความเจ็บแล้วก็ฟังเทศต่อไปแต่ถ้ามันฟังไม่ได้มันรำคาญจนกระทั่งฟังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องหยุดฟังแล้วก็ใช้คำบริกรรมไป ไม่มันจะ ไม่มีระยะเวลาที่กำหนดได้ใช่ไหมคะ ไม่มีแล้วก็บริกรรมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันก็จะรู้เองว่าใจไม่วุ่นวายไปกับความเจ็บแล้วหรือบางทีความเจ็บก็หายไปดื้อๆอย่างนั้นอยู่ๆดีๆก็หายไป มันมีช่วงจังหวะที่หายไปอะเจ้าค่ะแล้วก็มันจะกลับแล้วไอ้ช่วงที่ กลับมาร อบที่สองรอบที่สามเนี่ยค่ะก็เริ่มรู้สึก กังวลกังวลก็คิดว่ามันก็เป็นอนิจจังมันมาได้เดี๋ยวมันก็ไปได้เมื่อเราผ่านรอบที่หนึ่งได้รอบที่สองเราก็ผ่านมันได้ถ้าเราจะสู้มันต่อ ส่วนใหญ่จะ ไม่อยากสู้อยาก จะเลิกจะยอมพอถึงเวลาจะถึงจุดที่แบบเราจะสู้ได้บางทีเราสู้ครั้งที่สองได้พอถึงครั้งที่สามที่จะ9ชั่วโมงที่สามไปเราก็เริ่มถอยแล้วค่ะเหมือน หมดแรงหมดแรงก็ไม่เป็นไรพยายามทำไปเรื่อยๆรอไฟหน้ากำลังยกหน้าคราวต่อไปแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเลยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองพอใกล้จะเจอใกล้จะถึงเวลาที่จะจริงจังแล้วจิตมันกำลังจะได้ที่แล้วก็ก้าวถอยหลังกลับมาเฉยๆเลยอะค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนี้บ่อยแล้วเมื่อไหร่จะได้ก้าวไปข้างหน้าสักทีหนึ่งอะค่ะ ก็ต้องอย่าไปให้มันถอยสู้ไม่ถอยให้มันขาดใจไปให้มันตายกับคำบริกรรมไปพอมันจะถอยก็พุทโธไปอย่าไปสนใจกับคำถอยการถอยพุทโธไปจนกว่ามันจะพุทโธไม่ไหวให้มันขาดใจตายไปนะถ้าขาดใจตายมันกิเลสมันก็ตายก่อนใจก็จะสงบมันต้องถึงขั้นยอมตายเนี่ยมันถึงจะยอมแพ้กิเลสถ้าเรายังไม่ยอมตายมันก็ยังไม่ยอมแพ้คุณต่อมีคำถาม ครับต่อไปเป็นคำถามจากผู้รับชมการถ่ายทอดสดธรรมะบนเขาประจำวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2559นะครับคำถามแรกนะครับจากคุณจุ๋มนะครับถ้านั่งแล้วจิตรวมต้องนั่งต่อไปเรื่อยๆใช่หรือไม ่คือจิตรวมมันก็จะอยู่อย่างสบายมันจะไม่อยากจะลุกมันก็นั่งไปจนกว่ามันถอนออกจากการรวมแล้วก็ถึงจะลุกถ้าอยากจะลุกก็ลุกได้ถ้าอยากจะให้มันรวมต่อก็ทำใหม่ต่อ คำถามข้อต่อไปจากคุณกรกนกทองนะครับนั่งสมาธิบางครั้งมีอาการโลภหมุนหรือโครงเพลงไปมาแก้อย่างไรดีคะ อย่าไปสนใจให้อยู่กับการภาวนาของเราอยู่กับลมอยู่กับพุทโธก็อยู่ไปอย่าไปสนใจกับการโครงเพลงมันเป็นมายาของกิเลสที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาขัดขวางการภาวนาของเรา คำถามข้อต่อไปจากคุณชอบเพชรนั่งสมาธิได้ไม่นาน5นาทีก็แพ้ใจตัวเองทำอย่างไรให้จิตเรามั่นคงไม่หวั่นไหว ต้องพยายามฝึกสติให้มากพยายามฝึกสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็ท่องพุทโธไปเรื่อยๆไม่ว่ากำลังจะทำอะไรอาบน้ำนั่งหน้านั่งตาแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พยายามบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยใจให้คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะหยุดบริกรรมก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องที่จำเป็นจริงๆก็หยุดบริกรรมแล้วก็คิดให้พอคิดพอแล้วพอหยุดคิดแล้วเราก็กลับมาบริกรรมต่ออย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสความคิดต่างๆมันจะทำให้ใจไม่มีกำลังที่จะตั้งที่จะอยู่เฉยๆได้มันจะต้องไปทำนู่นทำนี่คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้พอจะนั่งมันก็เลยหงุดหงิดมันไม่มีกำลังที่จะนั่งอย่างสงบและมีความสุขได้ยังต้องพยายามเจริญสติให้มากๆก่อนผู้ที่จะมานั่งสมาธิต่อไปก็จะนั่งได้นานขึ้นหรือขณะเวลานั่งถ้าดูลมไม่ได้พุทโธไม่ได้ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนก็ได้นั่งหลับตานั่งในท่าขัดสมาธินี่แหละแต่สวดมนต์ไปภายในใจแทนที่จะดูลมหรือแทนที่จะพุทโธก็สวดอิติปิโสไปเรื่อยๆสัก50จบ100จบดูแล้วมันใจมันก็จะเริ่มนิ่งจะเริ่มสงบขึ้นพอมันเริ่มสงบแล้วก็หยุดสวดแล้วก็มาดูลมหายใจต่อหรือพุทโธหรือถ้ามันไม่คิดไม่ปรุงก็นั่งเฉยๆต่อไปได้เลยแต่ต้องมีสติให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับลมก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้แล้วมันเดี๋ยวมันก็จะสงบเอง คำถามข้อต่อไปจากคุณธีรเชษฐ์ผมเคยนั่งสมาธิตอนบวชเป็นพระลมหายใจละเอียดเหมือนไม่มีลมหายใจเสียงก็หายนานมากประมาณชั่วโมงได้ผมตกใจกลัวตายสมาธิเลยถอนจากนั้นก็นั่งไม่ได้ครับผมต้องแก้ไขอย่างไร ก็ต้องทำความเข้าใจว่าไม่ตายหรอกเวลานั่งสมาธิแล้วดูว่าพอลมหายไปนี่มันเป็นเพราะว่าลมมันละเอียดจนที่เราไม่สามารถที่จะไปจับมันได้ก็ให้นั่งอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีลมไปให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมหายใจแต่อย่าไปวิตกอย่าไปตื่นเต้นตกใจเพราะมันจะทำให้เรากลัวแล้วเราจะถอนออกมาให้เรานั่งต่อไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะวูบเข้าสู่ความสงบเอง คำถามข้อต่อไปจากคุณวราพรขอถามพระอาจารย์วิธีวิปัสสนาดูจิตและดูกายมีวิธีปฏิบัติเช่นไร ก็คือพิจารณาธรรมชาติของร่างกายก่อนจิตว่าไว้ทีหลังเพราะว่าจิตนี่มันเป็นธรรมขั้นสูงเอาธรรมขั้นต่ำก่อนคือร่างกายพิจารณาให้เข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของร่างกายว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดให้พิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาว่าร่างกายของเรานี่มันมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอาหารที่เรากินเข้าไปนี่ก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยลมหายใจที่เราหายใจเข้าบางก็เป็นธาตุลมน้ำที่เราดื่มนี่ก็เป็นธาตุน้ำอาหารมันก็เป็นธาตุดินส่วนใหญ่พอมันเข้ามาในท้องมันก็มาผสมกันแล้วมันก็มาแปลงเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันผมเรายาวได้ก็เพราะอาหารที่เรากินเข้าไปลมที่เราหายใจเข้ามาร่างกายเจริญเติบโตได้ก็เพราะอาหารดังนั้นร่างกายนี่มันจึงเป็นผลที่เกิดจากการเอาอาหารอาหารก็คือดินน้ำลมไฟนี่เองไม่มีอะไรตัวเราไม่ได้อยู่ในร่างกายตัวเราอยู่ที่ใจตัวอยู่ที่ตัวคิดตัวรู้ตัวนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายนี้ต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องปล่อยวางมันถ้าเราไม่ปล่อยเราจะทุกข์ที่ปฏิบัติที่ใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความหลงไปยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็เกิดความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราต้องพิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราและมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงเราอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเราจะไม่ทุกข์นี่คือการเจริญปัญญาเพื่อที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายตอนต้นนี้เอาเรื่องร่างกายปล่อยร่างกายให้ได้ก่อนเมื่อปล่อยร่างกายได้เราถึงจะเข้าถึงตัวจิตอีกทีตอนนี้เรายังเข้าไม่ถึงตัวจิตพิจารณาเรื่องจิตก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราส่วนใหญ่มันเกี่ยวข้องอยู่กับร่างกายตลอดเวลาวิตกกังวลห่วงใยหวาดกลัวก็เรื่องของร่างกายทั้งนั้นดังนั้นต้องกำจัดเรื่องของร่างกายให้มันหมดไปก่อนแล้วเราถึงจะเข้าไปสู่ในเรื่องของจิตอีกต่อหนึ่งดังนั้นตอนนี้ให้พิจารณาเรื่องของร่างกายไปเรื่อยๆก่อนพิจารณาร่างกายของคนอื่นว่าเป็นอสุภะเพื่อเราจะได้ไม่ไปเกิดความรักความใคร่เพราะเราไปรักใคร่เขาเดี๋ยวเราต้องไปทุกข์กับเขาเวลารักเขาแล้วเขาไม่รักเราเราก็จะเสียใจเวลาได้เขามาก็จะหวงจะห่วงเวลาเขาจากเราไปก็จะร้องห่มร้องไห้สู้ไม่มีดีกว่าจะไม่มีก็ต้องเห็นว่าร่างกายเขาน่าเกลียดน่ากลัวเป็นผีอย่างนี้ดูเวลาเขาตายแล้วเป็นยังไงน่ารักหรือไม่ไปดูศพบ้างจะได้นึกถึงภาพของคนที่เรารักเราชอบว่าต่อไปมันก็จะต้องเป็นซากศพนี่คือการเจริญปัญญาเกี่ยวกับทางร่างกายทำเรื่องของร่างกายให้ได้ก่อนปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปปล่อยวางเรื่องของจิตอีกทีนึง อาจารย์ครับคุณมาชื่นถามต่อมาว่าพิจารณาที่ท่านว่าคือการคิดใช่ไหมคะ ก็คิดนั่นแหละเพียงแต่ว่าคิดไปตามความเป็นจริงไม่ได้คิดไปตามความหลงทุกวันนี้เราคิดไปตามความหลงกันคิดว่าร่างกายนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาไม่มีใครคิดว่าร่างกายที่จะตายกันใช่ไหมคิดว่าจะอยู่กันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยพอคิดถึงความตายขึ้นมาก็ตกใจกันเฮ้ยเราจะตายเหรอมันต้องตายด้วยกันทุกคนแต่มันไม่คิดกันมันคิดว่ามันจะไม่ตายกันคิดว่ามันจะอยู่ไปเรื่อย แล้วคิดว่าจะควบคุมร่างกายบังคับไปสั่งให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้มันไม่สวยเราก็ไปทำให้มันสวยได้ไปดึงหนังให้มันตึงไปดึงจมูกให้มันโด่งไปเจาะตาให้มันลึกทำได้แต่มันสักวันหนึ่งมันจะทำไม่ได้เวลามัน70-80ขึ้นไปนี่ทำยังไงหมอเขาก็ไม่ทำแล้วหมอเขาบอกเข้าโรงเถอะ เป็นความคิดทั้งนั้นแหละแต่เราคิดไปตามความจริงอย่าไปคิดตามความหลงคิดว่าร่างกายนี้ต่อไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงคนรับใช้เราเราไม่ต้องไปวิตกกังวลกับมันปล่อยให้มันตายไปเมื่อถึงเวลาแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมให้มันแก่ไม่ยอมให้มันเจ็บไม่ยอมให้มันตายเท่านั้นเองก็เป็นความคิดแต่คิดไปในทางความจริงคิดบ่อยๆคิดไม่ให้ลืมคิดเพื่อตอบเพื่อมาเปลี่ยนความคิดเก่าความคิดเก่ามันคิดผิดเราต้องมาคิดให้มันถูกมันเป็นมิจฉาทิฏฐิความคิดเก่าเราต้องเปลี่ยนมาเป็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เป็นความคิดที่ถูกตามความเป็นจริง หมายความว่าถ้าคิดไปเรื่อยๆเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นปัญญาเองใช่ไหมครับอาจารย์ มันจะเป็นปัญญามันจะปล่อยวางได้มันจะไม่มีกิเลสตัณหามาหลอกเรามาดึงให้เราไปรักไปชังได้เราจะปล่อยมันเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเช่นร่างกายของคนอื่นนี่เราไม่ไปยุ่งเลยใช่ไหมร่างกายคนอื่นจะเป็นจะตายเราเดือดร้อนไหมเพราะเราเห็นว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยแต่พอร่างกายอันนี้เรามาว่าเป็นของเราพอเป็นของเราเราก็อยากขึ้นมาอยากให้มันดีอยากให้มันอยู่ไปนานๆแต่มันก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นนะมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันงั้นเราต้องมองร่างกายนี้ว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นแล้วเราต่อไปจะไม่ทุกข์กับมัน คำถามข้อต่อไปจากคุณตะวันโซเชียลนะครับหลวงพ่อคะหนูชอบปฏิบัติธรรมเป็นชีวิตจิตใจทิ้งการปฏิบัติไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่จะทำให้หนูออกจากทุกข์ได้ใช่ไหมคะ ใช่ก็อย่างที่เทศวันนี้แล้วว่าการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่แหละที่จะเป็นเครื่องมือที่จะดึงจิตดึงใจให้ออกจากกระแสของการเวียนว่ายตายเกิดได ้คำถามข้อต่อไปจากคุณปภัทรนะครับผมก๊อปมาไม่หมดนะครับแต่ว่าใจความนะครับมีบางอย่างที่เป็นพลังงานที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยจิตในบางครั้งพลังงานเหล่านี้ต้องการให้ทำกิจธุระบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญทำกุศลบางครั้งผมก็ทำเป็นไม่สนใจ อย่าไปสนใจกิจอะไรต่างๆทั้งสิ้นให้สนใจกิจอย่างเดียวก็คือจิตที่จะทำใจของเราให้สงบจิตที่จะทำให้เราฆ่ากิเลสตัณหาได้ให้สนใจกิจนี้เท่านั้นก็พอกิจอื่นไม่สำคัญทำไปเท่าไหร่มันก็จะทำให้เราไม่หลุดพ้นยังทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ขอให้เรามาสนใจกิจที่จะทำให้เราฆ่ากิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจของเราให้ได้เท่านั้นก็พอ คำถามข้อต่อไปจากคุณใจดีนะครับหลังจากจิตรวมแต่เพื่อไม่ให้สบายควรทำอย่างไรต่อครับ เวลาจิตรวมมันสบายอย่าไปทำไงต่อนั่งก็เพื่อให้มันสบายเพื่อให้มันมีความสุขมันจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้านั่งแล้วไม่อยากให้มันสบายก็อย่าไปนั่งให้มันเสียเวลาแสดงว่ามีมิจฉาทิฏฐิมีความไม่เข้าใจที่ถูกต้องนั่งก็เพื่อให้มันสงบให้มันสบายมันมีความสุขมันจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขทางอื่นที่ต้องไปหาความสุขทางอื่นกันทุกวันนี้ก็เพราะว่าใจมันไม่สงบมันไม่สบายแต่ความสุขทางอื่นนี่มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันดิ้นได้มันเหมือนปลาไหลจับแล้วเดี๋ยวก็หลุดมือไปได้เงินมาปั๊บเดี๋ยวก็หมดได้แฟนมาปั๊บเดี๋ยวก็เปลี่ยนแฟนก็ทิ้งแล้วมันก็แทนที่จะเป็นความสุขตลอดมันไม่สุขตลอดมันสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วความทุกข์ก็กลับมาแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันซื่อสัตย์กับเรามันอยู่กับเราเราต้องการเรียกมันมารับใช้เมื่อไหร่มันจะมาทันทีถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบแล้วนั้นขอให้นั่งแล้วสงบแล้วสบายเถิดเพราะนี่คือผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิ หรือเขาจะหมายความว่าสบายจนเกินไปจนอาจจะหลับได้ไหมครับอาจารย ์ถ้ามันสงบจริงๆมันไม่หลับหรอกมันจะมีสติตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับที่เรานั่งคุยกันอยู่ตอนนี้มันจะตื่นมันจะรู้สึกตัวตลอดเวลาแล้วจะมีความประทับใจต่อความสุข นอกจากว่าติดความสุขแบบนี้อาจจะเป็นโทษได้คือเป็นโทษตรงที่ว่ามันทำให้เราติดอยู่กับความสุขชั่วคราวเพราะความสุขที่ได้จากสมาธิอย่างนี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่ถาวรเมื่อเราได้ความสุขจากสมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องไปสร้างปัญญาเพื่อจะได้สร้างความสุขที่ถาวรอีกขั้นหนึ่งนะหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วถ้าเราชำนาญกับการเข้าออกสมาธิแล้วสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการต่อไปเราออกมาจากสมาธิเราก็ต้องเจริญปัญญาคิดในทางตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดไปเรื่อยๆแล้วใจมันก็จะตัดความอยากตัดความโลภต่างๆไปพอไม่มีความโลภความอยากใจมันก็จะสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเหตุที่ทำให้ใจเราไม่สงบนี้ก็เพราะว่ามันมีความโลภมีความอยากต่างๆนี่เองในเวลาเราเข้าไปในสมาธิเราก็หยุดความโลภความอยากไว้ชั่วคราวมันก็เลยมีความสุขมีความสงบแต่พอออกมาปั๊บความโลภความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ความโลภความอยากมันไม่ได้ตายด้วยอำนาจของสมาธิแต่มันจะตายด้วยอำนาจของปัญญาอำนาจของไตรลักษณ์อำนาจของอสุภะดังนั้นถ้าอยากจะทำให้ใจสงบอย่างถาวรออกจากสมาธิมาเราก็ต้องหมั่นเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะได้ความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินี่เรียกความสุขของพระนิพพาน คำถามข้อต่อไปกับคุณฮอลลี่แจนนะครับจะปฏิบัติและวางใจอย่างไรเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันและระงับความโกรธได้เจ้าคะ กันต้นก็ต้องเจริญสติก่อนให้รู้ว่าเรากำลังโกรธพอเราโกรธปั๊บถึงแม้เราไม่มีปัญญาเราก็ใช้คำบริกรรมใช้สติหยุดมันได้เป็นชั่วคราวไปก่อนพอรู้ว่าเราโกรธปั๊บความโกรธมันก็จะหายไปแต่ที่มันโกรธอย่างต่อเนื่องก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราโกรธดังนั้นถ้าเรามีสตินี่พอโกรธปั๊บเราก็จะหยุดมันได้แต่มันไม่หยุดได้อย่างถาวรเดี๋ยวพอเราเผลอมันก็โกรธขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราอยากจะหยุดความโกรธอย่างถาวรเราก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็โกรธเสียใจอยากให้เขาทำอย่างนั้นให้นี้ให้กับเราพอเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธอยากจะขอเงินเขาให้เงินเราก็โกรธถ้าเราไม่อยากได้เงินเขาเราไม่มีวันที่จะโกรธเขาหรอกงั้นถ้าเราอยากจะไม่มีความโกรธเราต้องใช้ปัญญาหยุดความอยากให้ได้อย่าไปอยากได้อะไรจากใครแล้วเราก็จะไม่โกรธการที่เราจะไม่มีความอยากได้เราก็ต้องมีความสงบตลอดเวลาไม่มีตัณหาความอยากเห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็ต้องกลับมาปฏิบัติตอนต้นก็ใช้สติไปก่อนเมื่อมีสติหยุดความโกรธได้ชั่วคราวขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าความอยากนี่แหละที่ทำให้เราโกรธแล้วความอยากนี่เกิดจากความหลงคิดว่าได้สิ่งที่เราอยากได้มาแล้วเราจะมีความสุขแต่ความจริงสิ่งที่เราได้มานี่เดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวพอมันเสียสิ่งที่เราได้ไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาใหม่อยู่ดีงั้นอย่าไปอยากได้อะไรดีกว่าอย่าไปอยากได้เงินจะได้ไม่ต้องไปขอเงินจากใครอย่าไปอยากได้ความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใครก็จะได้ไม่ต้องไปขอนอนกับใครนอนคนเดียวสบายกว่าเพราะจะไม่มีความทุกข์ตามมา พระอาจารย์ครับในช่วงต้นของการแสดงธรรมวันนี้ที่พระอาจารย์แสดงธรรมไว้ว่าชาติที่แล้วหากเราเคยเที่ยวเราเคยกินเหล้าเราเคยทำอะไรมาชาติเนี้ยเราก็ต้องมาทำต่อเหมือนชาติที่แล้วแล้วถ้าหากมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมีสิ่งไหนที่จะเป็นจุดเปลี่ยนเพื่อให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ครับอาจารย ์ก็หนึ่งเห็นโทษของมันถ้าเราเห็นว่าโทษว่าการกินดื่มสุราแล้วมันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเราก็จะคือต้องเห็นโทษในสิ่งที่เราทำที่บางทีจะเห็นโทษได้บางทีต้องอาศัยคนที่เขาฉลาดกว่าเราชี้บอกเพราะเราเองลำพังมองไม่เห็นโทษของมันเราก็ต้องไปอยู่กับนักบัณฑิตเนี่ยที่พระเจ้าสอนว่าให้คบบัณฑิตอย่าไปคบคนโง่ถ้าคบกับคนโง่มันก็ไม่เห็นโทษของการดื่มสุรามันก็จะชวนกันดื่มแต่ถ้าไปคบกับบัณฑิตไปอยู่กับพระเนี่ยพระก็สอนว่าถือศีล5นะอย่าไปดื่มสุรายาเมาถ้าเข้าวัดเข้าวาต่อไปก็จะเห็นโทษของอบายมุขเห็นโทษแล้วก็จะหยุดการเสพอบายมุขต่างๆได้ แต่ต้องฝืนต้องบังคับใจมันจะไม่ทำมันไม่ยอมอย่างง่ายๆใหม่ๆเวลาอยากจะดื่มสุรานี้ต้องพยายามไม่อย่างเดียวอย่าไปแตะอย่าไปยื่นมือหยิบแก้วขึ้นมาเลยหรือไปอยู่ในที่ที่ไม่มีสุราดื่มแล้วต่อไปมันก็จะหยุดได้แต่ตัวสำคัญก็คือต้องเห็นโทษของการกระทำที่ไม่ดีของเราว่ามันเป็นโทษกับจิตใจของเราทำให้เราจิตใจเราทุกข์และอาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายของเราด้วยเช่นดื่มสุรามากๆก็จะทำให้อายุสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเบียดเบียนได้ถ้าเราเห็นโทษเราก็จะเลิกได ้การเห็นโทษของสุราการเห็นโทษของการเที่ยวหรือสิ่งไม่ดีต่างๆนี่เรียกว่าปัญญาไหมครับอาจารย์ ใช่เป็นปัญญาเห็นคุณเห็นโทษนี่เรียกว่าเป็นปัญญา หมดแล้ว ปัญหาหมดพอดีมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีจะปิดประชุมนะขอให้นำในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ